yonidan berilsa sinov, koringa yaramay qo'ysa gar ulov, g'azabing otiga minmagin darrov. Ishongin hammasi yaxshi bo'ladi, ishongin hammasi yaxshi bo'ladi. Suyansang tog'lar ham tebransa nogoh, ishonganing qalbga sepsa gar siyoh, bularning bariga guvohdir Alloh. Ishongin hammasi yaxshi bo'ladi, ishongin hammasi yaxshi bo'ladi. Qoqilsang dumalab ketdi desalar, hech korga yaramas endi desalar, qasdingni yesalar nodon kimsalar. Ishongin hammasi yaxshi bo'ladi, yaxshimsan yomonga qolmasin kuning, kuningga yaraydi shu yamoq tuning. Ay mama yaritsin tashlaqqi yo'ling, ishongin hammasi yaxshi bo'ladi. Ne bo'lsa so'ragin yolg'iz Allohdan, qodiri yo'q iru ushbu ilohdan. Bir so'ra mingingni berar guvohsan, ishongin hammasi yaxshi bo'ladi. Ey do'stim, barchasi yaxshi bo'ladi.